Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitabından Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Kastamonu mektupları Üstad Bediüzzaman'ın Kastamonu'da yaşadığı, kaldığı, ikamet ettiği bir dönemde talebelerine yazdığı mektuplardan oluşuyordu. Evet, bir mektubunda şöyle diyor. 48. mektup. Bütün kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Feyzi kardeşim, sen Isparta vilayetindeki kahramanlara benzemek istiyorsan, tam onlar gibi olmalısın. Hapishanede, Allah rahmet eylesin, önemli bir şeyh ve mürşit ve Nakşi evliyasından cazibedar bir zat, 4 ay mütemadiyen 50-60 Risale-i Nur talebesinin içinde, onları kendine celbedecek şekilde sohbetler yaptığı halde, yalnız bir tek şakirdi, onu da geçici olarak kendisine çekebildi. Gerisi o çekici, cazibedar şeyhe, yani hoş sohbet şeyhe karşı müstağni kaldılar. Risale-i Nur'un yüksek kıymetli iman hizmeti, onlara kâfi kanaat veriyordu. O şakirtlerin, yani Risale-i Nur okuyan, Risale-i Nur ile iktifa eden, kanaat eden talebeler, gayet keskin kalp basiretiyle şöyle bir hakikati anlamışlar. Risale-i Nur'a hizmet, iman kurtarıyor. Tarikat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir adamın imanını kurtarmak, 10 inançlı adamı veli derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır. Yani içinde yaşadığımız şu çağda iman tehlikededir, iman sarsıntıdadır. Pek çok şek ve şüphe bilimden ve İslam'a karşı, inanca karşı tavır almış komiteler tarafından İnsanımıza pompalanıyor. Bir lakaytlık her yeri sarıyor. Bu şartlar altında birinci derecede imana hizmet etmek ve imanı kurtarmak, imanı sağlama almak gerektiği zamanda mümin insanlara velayet mertebesi kazandıran işlere bakmak bu ikinci derecede bir hizmettir. Evet, tarikatın şeyhlerin, şeyhliğin verdiği hizmet, bugün ikinci derecede bir hizmettir. Bir insanın imanını kurtarmak, 10 inançlı adamı veli derecesine çıkarmaktan daha mühim, daha sevaplıdır. Çünkü, iman, saadeti ebediyeyi kazandırdığı için. İmanla dünyadan giden insan, ebedi mutluluğa, ebedi cennete layık olduğu halde, dünyadan imansız giden ebedi bir hasarete uğrar. Evet, demek ki imana çalışmak, iman kazandırılan insana baki bir saadet kazandırıyor. Velayet ise müminin cennetini genişletiyor, müminin cennetini parlatıyor. Cila sürmüş oluyorsun. Bir adamı sultan yapmak, 10 askeri paşa yapmaktan ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak da 10 adamı veli yapmaktan daha sevaplı bir hizmettir. İşte bu inceliği, senin Ispartalı kardeşlerinden bazılarının akılları görmese de, hepsinin keskin kalpleri görmüş ki, benim gibi biçare günahkar bir adamın arkadaşlığını evliyalara, hatta eğer bulunsaydı müştehitlere de tercih ederlerdi. Evet, Risale-i Nur yoluyla İslamiyete, Kur'an'a hizmet, bugün her şeyin önünde lazım, gerekli bir hizmettir. Bu hakikate binaen, bu şehre bir kutup, bir gavs-ı azam gelse, seni 10 günde velayet derecesine çıkaracağım dese, sen Risale-i Nur'u bırakıp onun yanına gitsen, Isparta kahramanlarına arkadaş olamazsın. Evet değerli kardeşlerim, her zamanın, her zeminin önemli bir işi, önemli bir hizmeti vardır. Bu çağda binlerce defa gördük ki insanların imanı tehlikededir. Ama çevresine hiç bakmayan, kendi çocuğunun bile imanını kaybettiğini görmeyen pek çok insan var, pek çok mümin var. Gidiyor kendisi kendine sevap kazandıracak işlerle meşgul oluyor ama çocuğunun kalbine iman kazandıracak bir işe hiç bakmıyor. Toplumun gençlerini kurtaracak, gençlerin imanını kurtaracak işlere bakmıyor. Evet. Biz yapılan hiçbir hizmeti küçümsemeyiz. Ama her işin de bir önem sırası vardır, aciliyet sırası vardır. Aciliyet sırasında, önem sırasında iman hizmeti birinci sırayı alır. Şimdi üstadın bir başka mektubunu, 54. mektubu okuyoruz. Üstad önemlidir demiş. Risale-i Nur talebelerinden bir kısım kardeşlerimin benim haddimin çok fevkinde hüsnü zanlarını ve ifratlarını tadil etmek için ihtar edilen bir konuşmadır. Evet. Yani demek ki birbirimize karşı hüsnü zan beslemeliyiz. Yani birbirimizi iyi insan kabul ederek birbirimize yaklaşır, dost oluruz. Bu iyilik duygusunu taşımak lazım. Hüsnü zan dediğimiz şeyi taşımak lazım. Bir insanın aleyhinde peşin fikirler ve onun kötü insan olduğu hakkında peşin fikirler taşımak çok zararlı, çok kötü bir şey. Ne yapıp yapıp hüsnü zannı yaşatmak lazım toplumda. Fakat hüsnü zannın bir de ifrat derecesi vardır ki, o da sevdiğiniz insanlara karşı, özellikle velilere, alimlere karşı beslenen bir aşırı hüsnü zandır ki, onu da dinin sınırları, Kur'an'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygun gördüğü sınırlar içerisinde tutmak lazım. Nedir? Şimdi onun bir ölçüsünü, bir örneğini göreceğiz. Bundan 40 sene evvel büyük kardeşim Molla Abdullah rahmetullahi aleyh ile bir konuşmamı hikaye ediyorum diyor Üstad Bediüzzaman. O merhum kardeşim büyük velilerden olan Hazreti Ziyaeddin Kuddise sirruhunun has müridi idi. Ehli tarikatçe mürşidin hakkında ne kadar aşırı muhabbet taşırsan, ne kadar hüsnü zan taşırsan daha makbuldür. Benim kardeşim de böyle bu duygularla dedi ki, Hazreti Ziyaeddin bütün ilimleri biliyor. Kutbu Azam gibi. Kainattaki her şeyden haberi var, dedi. Beni de ona bağlamak için Hazreti Şeyh'in çok harika makamlarını anlattı. Ben de kardeşime dedim ki, sen mübalağa ediyorsun. Ben onu görsem birçok meselede onu kendi fikrime ikna edebilirim. Hem sen onu gerçekten benim kadar sevmiyorsun. Çünkü sen kainattaki bütün ilimleri bilen bir kutbu azam diye düşündüğün Hazreti Ziyaeddin'i seversin. Seviyorsun. Yani onun o kutbu aktap diye zikrettiğin ismini, sıfatını, onu taşıyan bir Ziyaeddin'i seviyor ve ona bağlanıyorsun. Eğer perde açılsa, hakikat görünse, eğer o zat senin dediğin makamda değilse, senin sevgin ya zail olur veya dörtte bire iner. Fakat ben o mübarek zatı senin kadar ciddi seviyorum, takdir ediyorum. Çünkü sünnet-i seniye dairesinde yaşıyor. Hakikat mesleğinde yürüyor. Ehli iman için halis ve tesirli, önemli bir rehberdir. Şahsi makamı ne olursa olsun, bu hizmeti için ruhumu ona feda ederim. Perde açılsa, hakiki makamı görünse, eğer yani kutbu aktap değil de daha aşağı bir makamda olsa, değil geri çekilmek, vazgeçmek, muhabbette bir noksanlık, eksiklik olmak, aksine daha ziyade hürmet ve takdir ile ona bağlanacağım. Demek ki ben gerçek bir ziyaeddini, sen de hayali bir ziyaeddini seviyorsun. Çünkü sen muhabbetini ona pek pahalı satıyorsun. Muhabbetini ona vereceksin, seveceksin ama karşılığında ondan büyük evliyalık istiyorsun. Verdiğin fiyatın 100 defa fazlasını ondan almak istiyorsun. Halbuki onun hakiki makamının fiyatına en büyük muhabbet de ucuzdur. Yani o onu kendi makamında olarak sevsen, ne kadar çok seversen layıktır. Benim o kardeşim insaflı ve müdakkik bir alim olduğu için benim noktayı nazarımı kabul edip takdir etti, haklısın dedi. Ey Risale-i Nur'un kıymetli talebeleri, benden daha bahtiyar ve fedakar kardeşlerim, şahsiyetim itibariyle sizin çok fazla hüsnü zannınız belki size zarar vermez. Fakat sizin gibi hakikat bin zatlar, yani gerçeği görebilen zatlar, aslında vazifeye, hizmete bakıp o noktada insana değer vermelisiniz. Yani manevi makamlar için değil, yaptığı hizmet için bir insana değer vermelisiniz. Perde açılsa, benim gibi baştan aşağıya kusurlu bir insanın mahiyeti size görünse, sizi kardeşliğimden kaçırmamak, pişman etmemek için şahsiyetime karşı haddimin pek fevkinde tasavvur ettiğiniz makamlara irtibatınızı bağlamayınız. Yani beni hizmetimle, ben olarak, bir hizmetkar, Kur'an'ın bir hizmetkarı olarak, insanların imanına hizmet eden bir insan olarak takdir edin, bilin. Birbirimize bununla bağlanalım. Ben sizin kardeşinizim. Mürşitlik haddim değil. Üstad da değilim. Belki ders arkadaşınızım. Ben sizin kusurlarıma karşı şefkatkârâne dua ve himmetinize muhtacım. Yani bana dua edin ki ben kusurlarımdan kurtulayım. Affa uğrayayım. Benden himmet beklemeniz doğru değil, bana himmet etmenize istihkakım var. İşte bu müminin mümine bakışı. Böyle olmalı. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve keremiyle sizlerle gayet kutsi ve gayet ehemmiyetli, gayet kıymetdar ve her mümine faydalı bir hizmette iş bölümü yaparak çalışıyoruz. Omuz omuza vererek, el birliği yaparak çalışmaktan ibaret bir manevi şahsiyetin, bir manevi fabrikanın fevkalade çarkları hükmünde, unsurları hükmünde, işçileri hükmünde bulunuyoruz. Ama bunun çok önemi ve kıymeti var. Bu kardeşlik, bu tesanüt, bu bağlılık bize yeter. Bu bize üstad olur. Başka üstada gerek yok. Bize rehber ve mürşit bu kardeşliğimiz olsun. Onun üstadlığı ve irşadı bize kafidir. İşte değerli kardeşlerim, burada vaktimiz bitiyor. Gelecek hafta bir Risale-i Nur sohbetinde daha buluşmak üzere. Hoşça kalın.